jeg holde halsen varm, for om halsen vil jeg hellere have din arm. Du skal ikke give mig bryg og fyld med løgne, jeg vil hellere næse det i dine øjne. Du skal ikke give mig gav som en kostbar fingerring, du skal give mig det, der koster ingenting. Jeg lægger